Trójka, Polskie Radio. Jak słychać, minęła piąta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Rząd Donalda Tuska otrzymał od Sejmu wotum zaufania. Michał Probierz pozostaje selekcjonerem piłkarskiej kadry, na razie, zaznacza prezes PZPN. Mogą zyskać kredytobiorcy, za co zapłacą banki. TSUE wraca do sprawy kredytów hipotecznych w złotych. Rząd Donalda Tuska otrzymał od posłów wotum zaufania. Podczas sejmowej debaty premier zapowiedział lipcową rekonstrukcję gabinetu, zarówno zmiany personalne, jak i strukturalne. Poinformował też, że rząd nie zrezygnuje z projektów dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości i kwestii rozliczeń. Będą też nowe propozycje, na których zależy współkoalicjantom. Premier nie ma wątpliwości, struktura rządu wymaga zmian, będą też zmiany w niektórych resortach. I na pewno pojawią się nowe twarze. Szef rządu zapowiedział nowe otwarcie, przy okazji wyliczał nowe projekty. Będziemy pracowali nad projektami dotyczącymi mieszkań, także ten projekt, aby staże nie były bezpłatne. Rząd wróci także do tych propozycji, które już były na stole. Wrócimy do tych projektów, które mają odbudować prawdziwy wymiar sprawiedliwości w Polsce. Jednym z testów będzie m.in. projekt oddzielenia prokuratora generalnego od politycznego ministra. Premier liczy na współpracę z nowym prezydentem, choć jak dodaje, nie ma zbyt wysokich oczekiwań. Donald Tusk zaznaczył, że koalicja rządowa nie zrezygnuje z rozliczania poprzedniej władzy. Nie dam się namówić na polowanie na czarownicę, ale nikt mnie nie przekona, że ze względu na przykład na wynik wyborów prezydenckich będziemy musieli zrezygnować z dalszych rozliczeń. Premier powiedział, że przed nami 2,5 roku bez wyborów, bez łomotaniny, bez walenia się po głowach. To, jak dodał, unikatowa chwila, którą trzeba wykorzystać. Sylwia Białek, Polskie Radio. Nastolatek z Polski jest wśród ofiar strzelaniny w szkole w Gracu, poinformował o tym rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. W ataku zginęło 10 osób, uczniowie w wieku od 15 do 17 lat oraz nauczyciel. 12 osób zostało rannych, jedna z nich jest w stanie krytycznym. Sprawcą ataku był 21-letni mężczyzna, który popełnił samobójstwo. Michał Probierz pozostaje selekcjonerem polskiej kadry piłkarskiej. Taką informację przekazał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. Więcej o tym Krzysztof Kuczyński. Pomimo ostatnich wydarzeń oraz porażki biało-czerwonych w meczu z Finlandią, Michał Probierz na razie pozostanie w roli selekcjonera. Wczoraj odbyło się spotkanie trenera z prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarym Kuleszą. Choć nie wiemy, jak przebiegło to spotkanie, to wiemy, że Michał Probierz dalej będzie prowadził polską reprezentację. Prezes PZPN daje sobie jeszcze jednak trochę czasu na ostateczną decyzję, co oznacza, że za kilka dni Michał Probierz może pożegnać się z kadrą. Wiele może zależeć od mediacji prezesa PZPN pomiędzy trenerem a byłym kapitanem reprezentacji Robertem Lewandowskim. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Zaświadczenie o wyborze na urząd prezydenta wręczył Karolowi Nawrockiemu przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent elekt mówił, że zadba o bezpieczeństwo państwa i podejmie próbę zjednoczenia Polaków. Przed prezydentem Polski staje dziś bardzo ważne i bardzo trudne zadanie. To zadanie to zburzenie murów nienawiści. Zburzenie murów nienawiści pomiędzy Polkami, Polakami, konkretnymi grupami społecznymi. To zadanie, które chce na siebie przyjąć. Zdaniem Karola Nawrockiego wysoka frekwencja w wyborach świadczy o tym, że Polacy chcą brać odpowiedzialność za przyszłość wspólnoty. 11 września Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wróci do sprawy polskich kredytów hipotecznych. Chodzi o pożyczki w złotych oprocentowane zmienną stawką, mówi adwokat Karolina Pilawska. Zyski chociażby za ubiegły rok na poziomie rekordowych ponad 42 miliardów złotych pokazują, że banki bogacą się kosztem społeczeństwa, no i być może przyjdzie taki moment, że będą musiały zapłacić za swoje nieuczciwe działanie względem konsumentów. Rozprawa w Luksemburgu dotyczy 4 pytań, które do TSUE skierował Sąd Okręgowy w Częstochowie. Władze Ukrainy zgodziły się na kolejne poszukiwania i ekshumacje. Dotyczy to pochówku polskich żołnierzy z 1939 roku. Wiceminister kultury Ukrainy wyraził przekonanie, że prace mogą się rozpocząć latem. W przesłanym mi oświadczeniu ukraiński wiceminister kultury Andrii Nadzios zaznaczył, że Ukraina przekazała stronie polskiej zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych żołnierzy polskich poległych w 1939 roku i pochowanych na terenie dawnej wsi Zboiska. Obecnie teren ten znajduje się w administracyjnych granicach Lwowa. Jak czytamy, jest to potwierdzenie konstruktywnej współpracy Ukrainy i Polski w kwestiach historycznych. Jednocześnie, jak napisano, Ukraina uzyskała zgodę strony polskiej na przeprowadzenie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych w Polsce na terenie miejscowości Jureczkowa. Minister Nadzios zaznaczył, że liczy na rozpoczęcie tych prac w najbliższym czasie. Wiceszef ukraińskiego resortu kultury podkreślił, że pierwszym ważnym krokiem było pomyślne przeprowadzenie prac ekshumacyjnych na terenie dawnej wsi Późniki w obwodzie tarnopolskim. Tam na przełomie kwietnia i maja polscy naukowcy ekshumowali 42 ofiary zbrodni wołyńskiej. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz jest w programie trzecim pogoda. Kilka słów. W całym kraju słonecznie, sucho, z bardzo przyjemną temperaturą. Biometr korzystny, wiatr już słabszy. Taka, można powiedzieć, stabilizacja pogodowa. Temperatura maksymalna od 16 stopni w Suwałkach do 23 w Zielonej Górze, w centrum około 20. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 12 dzień czerwca, święto nietypowe, dzień stylisty paznokci. Trendy wiosna 2005, ponoć lato także, te najpopularniejsze kolory, biel, beż, pudrowy róż, błękit i limonka. Ela, potwierdzasz? Tak, dobrze. Premier też w serwisie mówił o polowaniu na czarownicę. Ciekawe, bo dziś rocznica premiery filmu Czarownice z Eastwick. Dokładnie 6 minut po piątej. Obywatel GC w Trójce. My też. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski. To nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie, nie pytaj więcej. 11 minut po 5, 12 dzień czerwca. Tego dnia w 1897 roku opatentowany został szwajcarski nóż oficerski, czyli scyzoryk wielofunkcyjny. Jeden osobiście z moich ukochanych gadżetów, tak jak Karola Strasburgera. Kiedyś zapytałem go o najważniejszy gadżet, no i wskazał właśnie taki scyzoryk. No to proszę Państwa, w takim razie gramy na ostro. Noce i dnie z Trójką ciekawsze, a tu jeszcze pikantnie z samego rana, można powiedzieć, na zaostrzenie apetytu nu metalowo. Numb, Linkin Park. Minut po piątej, to jeszcze na dzień dobry coś z kalendarium muzycznego i utwór jakże jednoznacznie kojarzący się z programem trzecim Polskiego Radia, no przynajmniej takim osobnikom mniej więcej 45-50+, czyli mnie zdecydowanie. 63 lata dziś kończy klawiszowiec zespołu, który nie istnieje od 1988 roku. Paul Clark, tak się facet nazywa. A ten zespół, no i właśnie słyszymy. The Bolshoi w Trójce czwartek, ale co tam, niech będzie. Sunday morning, czyli zdecydowanie z optymizmem patrzymy w przyszłość.

życie me pragnąłem być z nią. Powiedział, że jak utwór ma w tekście la la la, to jest atrakcyjny i będzie z tego przebój. No i faktycznie, jeżeli chodzi o ten numer, to tak się stało. Firebirds, Harry w Trójce przed momentem. 23 minuty po piątej, to teraz nowa lijka z takiego dorodnego drzewa. Listy przebojów Trójki, pierwszej Trójki. Owoc z piątego, piątka w piątek ostatnio. Już dziś cię kocham, czyli grupa Echa. Jeżeli namiętność, uczucie do tego utworu ma być utrwalone, a może nawet spotęgowane, to proszę wspierać niezmiennie na stronie Trójki. Lista oczywiście w piątek po 19. Później zaśpiewa nam cudownie Beth Hart i tak jakże przyjemnie dotrzemy sobie do serwisu Trójki. little brother Danny last Saturday night. But I was thinking about you all the time. After all, you are the one. Autopromocja. Wielka opowieść o tym, jak wykuwało się pewne europejskie państwo. Przed chrztem i dobrawą Mieszko miał 7 żon. Jak to możliwe, że z żadną z nich nie miał syna? Średniowieczne zwyczaje, ale uniwersalne problemy. A tutaj nagle nastolatek, czas pryszczy, burzy hormonów i 3 przyrodnich braci. Na 1000-lecie koronacji pierwszego polskiego króla i na 100-lecie polskiego radia Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Czyta autorka Elżbieta Herezińska. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Dumyśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. 29 minut do 6. Jeszcze nawiązanie do Beefheart na żywo na Torwarze w Warszawie 14 lipca. Tymczasem na żywo w Trójce Agnieszka Dross, serwis Trójki, doskonale prezentuje się w wersji mini. Rząd zbierze się dziś na dodatkowym posiedzeniu. Ministrowie zajmą się budżetem na przyszły rok, propozycją minimalnego wynagrodzenia i zwiększeniem wskaźnika waloryzacji rent i emerytur. Wczoraj szef rządu dostał wotum zaufania od Sejmu, zagłosowała zgodnie cała koalicja rządowa. W okresie od stycznia do maja na Bałtyku, na wodach morskich Finlandii odnotowano 84 przypadki zakłóceń odbioru sygnału. Rok temu takich incydentów było 27. Problemy pojawiają się głównie we wschodniej części Zatoki Fińskiej przy granicy z Rosją. Fińskie organy uważają, że w sezonie letnim takich zakłóceń w wykorzystaniu nawigacji satelitarnej będzie coraz więcej, dlatego urzędnicy zaapelowali, by jednostki przepływające przez Zatokę Fińską były przeszkolone z umiejętności tradycyjnego czytania map morskich bez polegania na urządzeniach elektronicznych. Alerty pogodowe we Włoszech. Termometry mają pokazać blisko 40 stopni we Florencji, Bolonii i w Rzymie, a na wyspach nawet 42 stopnie. Im dłużej takie temperatury, tym upały stają się trudniejsze do zniesienia, ponieważ w nocy powietrze się nie schładza. Meteorolodzy ostrzegają, że włoskie lato będzie coraz bardziej przypominać lato północnoafrykańskie. Na szczęście u nas temperatura wręcz idealna. Może jeszcze nieco za chłodno w Suwałkach, bo dzisiaj maksymalnie 16 stopni, ale takie przyjemne 23-24 w Zielonej Górze, w centrum 20. Dzisiaj przez cały dzień słonecznie i sucho wszędzie. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 27 minut do 6, niezmiennie od samego rana dobre nastawienie na program Trzeci Polskiego Radia. Co z tym lotem Sławosza w kosmos? Ponoć opóźnienie może być korzystne. O tym też Państwu powiemy dzisiaj po 6. Tymczasem u nas, jak słychać, no bez wątpienia, takie słowo oldschoolowe, retro się tutaj nasuwa. Szlagier z 1976 roku. Hotel California, The Eagles.

14 minut i będzie punktualnie 6. Ostatnio w niedzielę wieczorem na żywo w Trójce grupa Muchy muzycznie, a dzisiaj Mucha politycznie. W Trójce no, można powiedzieć, że Mucha siada. Joanna Mucha, wiceministra edukacji narodowej, ostatnio nie gryzie się w język, czyli z pewnością będzie bez uników. Tak jak wczoraj bardzo ciekawie opowiadał i mówił Marcin Możdżonek. Bardzo sensowne, ciekawe, bez wątpienia drążące pytania serwuje Renata Groch, ale dziś 8.13, jak codziennie, no precyzja, żadnych kiksów. Siedzę w telefonie, za długo to dusiłem w sobie. Zrobię szybką rundę, przewietrzę głowę, jakoś pójdzie. W ustach sucho mam i błądzę, chociaż trasę znam. Padło kilka słów, których się nie da cofnąć już. Może się przejdę gdzieś jeszcze, bo znowu nam się zdarzył ten kiks. Fairy tale with you.